Kuudes luku. Seuraavana aamuna menin isän luo, kun hän istui retkituolissa peräkannella. Näin, että hän seurasi katsellaan joen mutkia ylävirtaan, ja panin merkille tutun innostuksen kipinän hänen silmissään. Olet varmasti oikeassa, hän sanoi hörppien kahviaan. Siellä on pakko olla järvi. Pät tuli kannelle kahvimuki kädessä ja Amy vanavedessään. Puhuitteko te jostain järvestä? Pät kysyi. Oh-oh, isä nyökkäsi. Jessica ja minä ajattelimme lähteä tutkimusretkelle. Entä minä? Amy vinkui. Tämä on isän ja minun juttu, minä sanoin Amylle ja katsoin isää vahvistusta odottaen. Isän ilme ei näyttänyt hyvältä. Hän katsoi Amyä, sitten minua ja Pattyä, ja hän näytti hämmentyneeltä. Lopulta Pat avasi suunsa. Amy, hän sanoi. Jessica ja hänen isänsä ovat tottuneet patikoimaan pitkään ja yöpymään maastossa. He haluavat varmasti viettää aikaa yhdessä. Mutta eihän se ole reilua! Amy vinkui kovempaa ja yritti selvästi puristaa kyyneleitä silmistään. Älä viitsi, Amy, Pat sanoi suuttuen. Eihän sinusta ole reilua mikään muu kuin se, mitä sinä itse olet ehdottanut. Sinä et edes pysyisi heidän perässään. Minä haluan mukaan, Amy sanoi jääräpäisesti. Isä laski kätensä Patin kädelle. Ehkä nyt on huono aika lähteä. Ei, minä huusin sisimmässäni. Älkää nyt viekö minulta tätäkin. Eikä sitä paitsi tunnu hyvältä jättää teitä kahden veneelle, isä jatkoi. Kyllä me pärjäämme, Pat sanoi. Miksi emme pärjäisi? No, isä sanoi ja katsoi vuorelle. En tiedä. Isä kiltti, minä anelin ääneti. Ole kiltti. Ehkä minun olisi pitänyt anella ääneen. Sen sijaan loin isään kuuluisan katseen. Amy uikutti. Hänen alahuulensa väpätti. Minua pelottaisi ihan kauheasti, hän sanoi. Ja siinä se tuli. Yksi ainoa iso kyynel. Kakaranhan pitäisi olla elokuvassa. Kuulehan, Jessica, isä sanoi ja kääntyi minuun päin. Mitä jos sinä ja minä menisimme päiväretkelle? Noustaan aikaisin huomenna, otetaan eväät mukaan ja katsotaan, kuinka pitkälle päästään. Kohautin olkapäitäni. Ihan sama. Amy hymyili. Kyyneleet. Kaksi. Katse. Nolla. Otin piirustuslehtioni kannelle ja istuin keulaan, jalat veden pinnan yllä roikkuen. Avasin lehtion saran kirjeen kohdalta. Piirsin kuvan Amystä, jota kaksi jättikokoista kättä kuristi kurkusta. Amyn kieli roikkui sivulla ja silmät olivat kierrossa. Kuvan alle tekstasin, kakara. Tilanne alkaa olla epätoivoinen. Joko hän tai minä. Toinen lähtee, pakosta. Sinä kuvittelet, että kahden pikkuveljen ja yhden sisaren kanssa on kurjaa. Vaihdetaanko? Isä ja minä olimme lähdössä yöretkelle kahdestaan, mutta Amy torpedoi suunnitelman. Isä ehdotti päiväretkeä tilalle, mutta en tiedä välitänkö lähteä enää ollenkaan. Ja niin kauniisti kuin minä olen käyttäytynyt, ollut niin kohtelias kuin osaan ja välttänyt kaikenlaista kiukuttelua, kurjuuksien kurjuus, huutomerkki. Aurinko paahtoi venettä. Oli täydellisen tyyntä. Menin kajuuttaan, piilotin lehtiön punkkani alle ja puin uimapuvun päälle. Sukelsin keulasta kirkkaaseen lämpimään veteen. Uidessani mietin patikkaretkeä. Kun kiipesin uimatikkaita veneeseen, päätökseni oli tehty. Yksi päivä oli parempi kuin ei mitään. Sinä iltapäivänä ahtauduimme kaikki jollaan ja soudimme tutkimaan poukamaa. Kun palasimme veneelle, oli alkanut tuulla. Tuuli nosti teräviä pikkuaaltoja ja voimistui koko ajan. Iltapäivän loppupuolella isä ja Pat kuuntelivat säätiedotusta merenkulkijoille. Yöksi ja huomispäiväksi ennustettiin kovaa tuulta. Vene keikkui jo nyt. Isä ja Pat tarkistivat kiinnitysköydet. Sitten isä tuli ja istui minun viereeni. Jessica, hän aloitti. Huominen ei taida olla kovin hyvä retkipäivä. Miksi ei? Isä raapi päätään ja katseli lahden pintaa, missä aallot kasvoivat koko ajan. En halua jättää venettä tällaisen tuulen armoille. En uskalla luottaa, että ankkuri pitää. Tarkoitat, että et halua jättää Pätiä ja Eimiä, minä tiuskaisin. Hän kietaisi kätensä hartioilleni. Hän ei ollut vihainen, vain surullisen näköinen. Se ei tuntuisi hyvältä, hän sanoi. Olen pahoillani, Jessica. Mennään toisella kertaa. Minä lupaan. Vetäydyin kauemmas. Halusin olla yksin. Mikä oli tällä typerällä veneellä mahdotonta. Siksi soudin jollalla maihin, lehti jo mukana. Kävelin rannan poikki joelle. Joen keskellä oli iso sileä kallio. Ja kiveltä kivelle hyppimällä pääsin sille istumaan. Virta kuohui ympärillä ja kohisi korvissa. Vihdoinkin yksin. Istuin kalliolla tunteja, piirtäen ja ajatellen. Yritin piirtää kasvokuvaa Sarasta, mutta se ei onnistunut. Joten jatkoin kirjettä. Sitä, jota Sara ei ikinä lukisi. Missä minä sen täällä voisin postittaa? Sara oli tavoittamattomissa. Ympärillä kohoavien vuorten takia puhelimessa ei ollut kenttää, eikä sähköpostiakaan voinut lähettää. Niin, että Eimi voitti taas. Ei retkeä. Yllätys, yllätys. Olisitpa sinä täällä. Voisimme lähteä patikoimaan kahdestaan ja unohtaa kaiken kurjan ainakin vähäksi aikaa. Täällä on niin sairaan kaunista, että voisi melkein olla onnellinen. Jos vain tietyt kaksi henkilöä puuttuisivat seurueesta. Kun soudin takaisin veneelle, päätös oli tehty. Ruokapöydässä kerroin siitä toisille. Etkä lähde, isä sanoi lihapataa mättäessään. Miksi en? Työnsin lautasen kauemmas ja tuijotin vihaisesti isää. Kyllä minä pärjään. Ihanko totta? Eimin vikinä liittyi keskusteluun. Eimi, Pat sanoi, pidä sinä nyt suusi kiinni. On liian vaarallista lähteä patikoimaan yksin, isä sanoi. Yöretki ei tule kysymykseenkään. Et ole riittävän kokenut retkeilijä. Entä jos sinä putoat kalliolta ja satutat itsesi? Kuinka sinut löydettäisiin? Vau! Isällä oli kaikki vastaväitteet valmiina. Mitä siihen voi sanoa? Ei mitään. Joten loin isään kuuluisan katseeni. Se ei tehonnut, sillä isä tuijotti ikkunasta ulos. Tämähän ei ole mikään saari. Hän jatkoi. Tämä on mannerta, täällä on karhuja. Eilen näin merkkejä niistä joen rannassa. Entä sitten? Olihan sielläkin karhuja, missä me viime kesänä patikoimme. Eikä nähty ainoatakaan. Enkä minä karhuja pelkää. Siinä tapauksessa sinä olet hölmö. Isä nojasi taaksepäin ja tuijotti minua kiukkuisena. Älä nyt, Pat sanoi. Ei Jessica ole hölmö. Onhan, Eimi sanoi. Eimi, pidä suusi kiinni tai mene pois, isä kivahti. Minä hymyilin leveästi. Kumpikin oli vihainen Eimille, ei minulle. Mutta Eimi tiesi, mitä tehdä. Hän katsoi heitä onnettoman näköisenä. Ei täällä voi mennä minnekään, hän huudahti itkuisesti. Minä voihkaisin. Ole sitten hiljaa, isä murahti. Kyyneleet. Ei hyvä. Katse. Ei senkään vertaa. Oli minun vuoroni tiskata. Muut istuivat takakannella. Isä ja Pat pelasivat korttia ja Eimi luki. En pitänyt kiirettä kuivaamisen kanssa. Mietin, millaista olisi olla vuorella yksin. Äkkiä tajusin, miten toimia. Isä oli kieltänyt yöretken. Ok, sen minä saatoin ymmärtää. Mutta päiväretkestä hän ei ollut sanonut mitään. Voitelin pari baagelia ja kääräisin ne voipaperiin. Muovipussiin otin rusinoita ja pähkinöitä. Pakkasin paperipussiin vielä karkkia ja pari suklaapatukkaa. Sitten kiskoin reppuni punkan alta ja pakkasin siihen eväät, vaihtofarkut, pitkähihaisen ja piirustuslehtiön. Mitä sinä teet? Säpsähdin. Amy oli aivan takanani. Mitä sinä hiiviskelet? Minä tiuskaisin. Kuinkahan paljon hän oli ennättänyt nähdä? Miksi minä hiiviskelisin? Amy katsoi vuoroin minua, vuoroin reppua, outo ilme kasvoillaan. Sitten hän kurkotti ylitseni ottaakseen oman punkkansa takana olevasta hyllystä kirjan. Minä en kestä edes katsoa sinun punkkaasi, hän sanoi. Miksi sinä olet noin sotkuinen? Miksi sinä olet noin ärsyttävä? Minäkään en kestänyt katsoa hänen punkkaansa. Hänen makuupussinsa oli aina oiottu täydellisen sileäksi. Hänen tavaransa olivat ojennuksessa hyllyssä. Eihän sellainen ole edes luonnollista. Sinä iltana menin aikaisin nukkumaan. Halusin nousta 5:30, mutta en uskaltanut säätää rannekelloani herättämään. Makasin hereillä tuntikausia ja tuijotin pimeyteen. Äkkiä säpsähdin hereille. Paksujen verhojen raosta pilkotti vähän valoa. Hapuilin kelloni käteen, mutta oli sen verran pimeää, etten nähnyt mitä se näytti. Painoin yhtä sen pikkuruisista napeista ja se piippasi. Hitto! Kokeilin toista nappia. Kellotauluun syttyi valo. 5:47. Aika lähteä. Nyt. Tai ei koskaan. Ujutin ylleni vaatteet, jotka olin varannut valmiiksi punkan jalkopäähän. Kurotin ottamaan reppua. Amy voikkaisi ja kahisutteli makuupussiaan yläpedillä. 2 paljasta jalkaa ilmestyi kasvojeni eteen.